Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 26 Απριλίου 2010. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων παπίσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, στην περίπτωση του παραλίτου που ακούσαμε χθες στην Εκκλησία, αυτό το οποίο μας μένει είναι ότι ο Κύριος στο τέλος, ενώ θεραπεύει τον παράλυτο, του λέει να μην αμαρτήσει ξανά για να μην πάθει κάτι χειρότερο. Και είπαμε ότι συνδέεται πολλές φορές η σωματική νόσος, η αρρώστια, με την αμαρτία. Και στην περίπτωση αυτή η αμαρτία του παραλύτου εκφράζεται σαν διαπροσωπική δυσκολία, η οποία φαίνεται από το γεγονός ότι ήταν μόνος και δεν είχε άνθρωπο να το βοηθήσει. Και το να είναι κανείς μόνος, ουσιαστικά μόνος, δηλαδή να μην έχει αίσθηση ότι κοινωνεί κάποιο άλλο ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα της ιδιορυθμίας μας. Και όπως είναι ευθύνη και σημαντικό να αγαπούμε, αλλά τόσο είναι ευθύνη μας να γινόμαστε αγαπητοί, να ελκύουμε τους ανθρώπους και να μας αγαπούν. Όχι να γίνομαι ελκυστικοί με την έννοια άμα αρέσει αυτός ο άνθρωπος, είναι όμορφος, είναι χαρισματικός και τέτοια. Όχι. Αγαπώ σημαίνει μπορώ να σταθώ στον άνθρωπο στη δύσκολη του στιγμή και να βγω από το συμφέρον μου, από το θέλω μου και να του δώσω χαρά, να του δώσω ανάπαυση. Αυτή λοιπόν είναι η διαπροσωπική δυσκολία. Όταν μένουμε μόνοι μας, πραγματικά δηλαδή απομονωμένοι εσωτερικά και δεν νιώθουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι ή να ασχολούνται μαζί μας, είναι πρόβλημα δικό μας καταρχήν και μετά τον άλλον. Η διορυθμία μας, η φιλαυτία μας, η εμπάθειά μας, η ιδιοτροπία μας απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά μας και δεν μας κάνει κέφι, και δεν μας κάνει κέφι να ασχοληθούμε μαζί τους. Δεν κάνει κέφι και στους άλλους ανθρώπους να ασχολούνται μαζί μας. Συνεπώς, οι κακές σχέσεις, όχι οι κοινωνικές σχέσεις που κανείς μπορεί να είναι έξυπνος, εύστροφος, να έχει μια τεχνική πως να πλησιάσει τους ανθρώπους και να εξασφαλίζει καλή επικοινωνία. Γιατί στην εποχή μας έχουμε μπερδέψει την κοινωνία με την επικοινωνία. Τη σχέση με αυτό που φαίνεται, με αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε, με αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να κερδίσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η διαπροσωπική δυσκολία, η μοναξιά μας δηλαδή, είναι κατάσταση που φανερώνει την πνευματική μας ζωή. Επομένως η αμαρτία εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα. Σύμπτωμα μπορεί να είναι σωματική νόσος, όχι πάντοτε, κάποιες στιγμές βέβαια. Μπορεί να εκφράζει σαν πνευματικό πρόβλημα, αλλά και σαν διαπροσωπική δυσκολία. Στην περίπτωση λοιπόν του παραλύτου, η παραλυσία του σωματική είχε και πνευματικό πρόβλημα. Ήταν σε κατάσταση πτώσης, αμαρτίας, χωρισμού, απομόνωσης. Και ο Κύριος όταν θεραπεύει κάποιο, δεν το θεραπεύει ένα κομμάτι του είναι, το ας πούμε το σώμα, το άσχετο με πνευματική κατάσταση. Συνδέεται πάντοτε η θεραπεία και με την επίγνωση από τη συνέστηση, από την πνευματική κατάσταση, από τη μετάνοια. Αυτό λοιπόν βλέπουμε στον παράλυτο. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Και να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνία με κάποιο πρόσωπο, με το ανθρώπινο πρόσωπο, αυτό είναι μια ικανότητα η οποία δεν επιτυγχάνεται με κάποιες γνώσεις ψυχολογικές ή κοινωνιολογικές, αλλά είναι μια έφεση της καρδιάς που μπορεί να κοινωνεί του άλλου, δηλαδή να βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του και να παίρνει τη θέση του άλλου ανθρώπου. Αυτή η ικανότητα είναι δώρο του Θεού. Και το έχει ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κοινωνήσει του Θεού, και έτσι ο άνθρωπος όταν κοινωνεί, προσέξτε, κοινωνεί ο άνθρωπος του Θεού, δηλαδή έχει σχέση με τον Θεό, το ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει σχέση και με τον εαυτόν του. Έχει την αίσθηση του εαυτού του, ζει τον εαυτόν του άνθρωπος. Δηλαδή είναι στον εαυτόν του, είναι εν εαυτό ο άνθρωπος. Δεν είναι εκτός εαυτού, η αμαρτία σε βγάζει εκτός εαυτού. Με τη σχέση με τον Θεό έρχεσαι στον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι, είσαι, όπως πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή είναι, ξέρει, τα έχει βρει με τον εαυτό του, ξέρει ότι γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αλλιώς ο άνθρωπος λειτουργεί διασπαστικά. Λειτουργεί αποσπασματικά τη ζωή του. Γι' αυτό, εάν πραγματικά για μας γίνει ο άνθρωπός μας, δηλαδή το πρόσωπο μας, ο Χριστός, πραγματικά η καρδιά μας λειτουργήσει, τότε τίθεται σε κίνηση η καρδιά μας και μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικές, αληθινές, αβίαστες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Η δυσκολία μου ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον άλλο, δεν με αγαπά ο άλλος, και αυτή η γκρίνια, αυτή η μιζέρια είναι πτώση, είναι κατάσταση πνευματικής πτώσης που δηλώνει ότι δεν έχει βρει την αξιοπρέπειά της, την αυτοεκτίμηση της ψυχής, στη σχέση με τον Χριστό, στο πρόσωπο του Χριστού, και προσπαθούμε να δικαιωθούμε μέσα από τις συγκρούσεις με τους άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε, να φανούμε οι δυνατοί, οι νικητές μέσα σε μια σχέση. Η αγωνία μας να είμαστε οι νικητές, η αγωνία μας να ελέγχουμε μια σχέση, δηλώνει και τις ελλείψεις μας, τα κενά μας, τις αναπηρίες μας, που δεν ξεπερνιέται αυτό πραγματικά με μια προσπάθεια να γνωρίσω έτσι τις λειτουργίες μου, τις φυσικές και τις ψυχολογικές, αλλά κυρίως αυτό το ξεπερνά ο άνθρωπος όταν βρει την καταξίωση της ύπαρξής του στον πρόσωπο του Χριστού. Η κοινωνία δηλαδή με τον Χριστό μας δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχουμε, ότι ζούμε, ότι πατούμε καλά στην ζωή και έχουμε αυτή την αίσθηση της ζωής. Αυτό λοιπόν μας φέρνει μετά την φυσική κίνηση να έχουμε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν, έτσι σαν εισαγωγή, για να δούμε αυτό το γεγονός, δηλαδή τις διαπροσωπικές σχέσεις που είναι καρπός προσωπική σχέση με τον Χριστό μέσα στον γάμο. Και θα το δούμε αυτό σε δύο πραγματάκια που λέει ο γέροντας Εμιλιανός εδώ. Θέτει δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια, λέει, και τα κριτήρια επιλογής του συντρόφου, και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ενός γάμου και ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Αν και αναφερθήκαν πολλές φορές αυτό το θέμα, όμως μην το δούμε αποκλειστικά μόνο στενά στην έννοια του γάμου. Είχε μια ευρύτερη έννοια που αφορά τις προσωπικές σχέσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις, και μας έκανε εντύπωση γιατί τα λέει πολύ πρακτικά εδώ. Πολύ απλά, πολύ πρακτικά, αλλά πολύ αποκαλυπτικά και ουσιαστικά. Λέει, διάλεξα μερικά πράγματα σήμερα, γιατί είναι μεγάλο λίγο το κεφάλαιο, τα οποία μπορεί να μας δώσουν αφορμές. Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε πολύ. Κάποια είναι προκλητικά. Βέβαια αυτή η ομιλία την έκανε στα Τρίκαλα το 1971 και ίσως έχει κάποιες, άλλο το επίπεδο το πολιτισμικό της εποχής, αλλά εμείς θα το προβάλλουμε στην εποχή μας. Λοιπόν, ο ανήπαντρος άνθρωπος απλώς περνάει από τη ζωή και φεύγει, ενώ ο παντρεμένος ζει τη ζωή του. Σκανδαλιστικό, ενοχλητικό. Τι εννοεί με αυτό? Ο ανήπαντρος άνθρωπος απλώς περνάει από τη ζωή και φεύγει, γιατί όταν έχεις μια πραγματική σχέση, καθημερινά τρίβεσαι, συγκρούεσαι, βγαίνουν τα προβλήματά σου. Όλοι είμαστε με τον εαυτό μια χαρά, δεν έχουμε ένα πρόβλημα, περνάει η ζωή μας ήσυχα. Αλλά δεν, αυτό που βοηθά να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα μας είναι όταν προβάλλεται η ζωή μας καθημερινά στο πρόσωπο κάποιου άλλου ανθρώπου. Εκεί φαίνονται τα στραβά του άλλου, οι αναπηρίες, οι δικές μας, οι δυσκολίες. και αναγκάζεσαι να ξεβολευτείς, να βγεις από τη συνήθειά σου, να βγεις από το πρόγραμμά σου, και είναι κάποιες στιγμές πολύ δύσκολες που προκειμένου να τις διαχειριστείς πρέπει να δεις και μέσα στην καρδιά σου τι γίνεται και να αναπτυχθεί αυτή η σχέση με τον Θεό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ζω τη ζωή μου δεν σημαίνει ζω καλά, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη της ύπαρξής μου να οδηγηθώ σε μία κατεύθυνση. Ο ανύπαντρος τι είναι? Έχει μελετήσει όλους τους γάμους, έχει βγάλει όλο το αποτέλεσμα, έχει βάλει το πόρισμα, τι είναι άντρας και τι είναι γυναίκα, αλλά την κερκίδα. Χωρίς να συμμετέχει πραγματικά με το μυαλό του, φανταστικά. Αυτό όμως για να δώσουμε και μια ελπίδα στους ανύπαντρους, όχι να βρούμε σύντροφο, δεν μπορούμε αυτό, αλλά τι, γάμος μπορεί να είναι κάθε σχέση, την οποία λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Γάμος είναι η σχέση με κάθε ανθρώπινο πρόσωπο που συναντούμε, που έρχεται στη ζωή μας. Και ένας ο οποίος μας είναι αδιάφορος, είναι ένας γάμος. Τι γάμος είναι αυτός? Δεν του δώσαμε σημασία αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη μας η ζωή είναι μια προοπτική αγάπης, έρωτος, γάμου. Και η εργασία μας είναι το πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Λοιπόν, εν τέλει, βεβαίως ο γάμος είναι μια πρόσθετη ευλογία όπου σε βγάζει από την ιδιορυθμία σου. Το πρόβλημα των αγάμων είναι η ιδιορυθμία. Και θέλουν να κάνουν πολλαπλάσιων κόπων να βγουν από την ιδιορυθμία της αγαμίας τους. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και άγαμοι έγαμοι, δηλαδή να είναι σαν άγαμοι ακόμα. Δηλαδή δεν έσπασε, δεν διεράγει η καρδιά τους να ενωθούν με τον σύντροφό τους και έχουν ένα συμβατικό γάμο. Και μπορεί να έχουμε ένα συμβατικό γάμο που να είναι αγαμή εν τέλει και ποτέ να μην ανοίξει η καρδιά του ενός προς τον άλλο, και είναι αυτό το τραγικό εκεί προς βολή του μυστηρίου, και άλλος μπορεί να είναι άγαμος αλλά να έχει πραγματικά σχέσεις συζυγίας, σχέσεις γάμου με κάθε άνθρωπο που συναντά, στις οποίες πότε γίνεται αυτό? Όταν είναι μια αποκάλυψη Θεού η συνάντηση με κάποιον άνθρωπο. Αποκάλυψη Θεού είναι η σχέση μας. Κάθε σχέση είναι πρόκληση, αποκάλυψη Θεού. Επομένως, ο ανύπαντρος άνθρωπος λέει απλώς περνάει από τη ζωή και φεύγει, ενώ ο παντρεμένος ζει τη ζωή του. Αυτόν λέει τον γάμο που ευλογεί η Εκκλησία, πώς τον σκέφτονται λέει οι σύγχρονοι άνθρωποι? Υπανδρεύονται και νομίζεις ότι ενώνονται δύο ταμεία. Δύο συμφέροντα, δύο ματαιοδοξίες. Τα άλλα θα πει κάποιος, τα χρήματα δεν με ενδιαφέρουν. Ούτε του συμφέρουν, αλλά οι ματαιοδοξίες, ο ναρκισισμός μας, η ανάγκη μας να νιώθουμε επιτυχημένοι γιατί βρήκαμε τον καλύτερο άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τον καλύτερο σύντροφο όχι για τον εαυτό τους μόνο, για να το δείχνουν και στους φίλους. Είδες πόσο επιτυχημένος, τι βρήκα, τι άνθρωπο έχω. Για μας είναι, για πολλούς είναι δείκτης επιτυχίας και καταξίωσης, που εκφράζει τη μειονεξία. Με αυτές τις προϋποθέσεις πώς μπορεί να αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, αφού για σένα παιχνιδάκι. Αυτός ήταν η αφορμή της καταξίωσής σου. Δεν ήταν η αφορμή της εξόδου σου από τον εαυτό σου για να αγαπήσεις τον άνθρωπο. Ενώνονται δύο άνθρωποι, λέει, χωρίς ιδανικά. Δύο μηδενικά θα λέγαμε. Διότι άνθρωποι χωρίς ιδανικά, χωρίς αναζητήσεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηδενικά. Ο άνθρωπος που δεν έχει αναζήτηση, ας μην έχει βρει τον Θεό. Είναι προτιμότερος από τον άνθρωπο που νομίζει ότι βρήκε τον Θεό, αλλά δεν έχει αναζήτηση, έχει βολευτεί σε μια κατάσταση. Αυτός που αναζητεί τον Θεό, που αναζητεί, έχει ιδανικά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει δύναμη, έχει κάτι. Δεν είναι νεκρός, δεν είναι νεκρός. Αυτό που μας κάνει ζωντανούς, μας κάνει ζωντανούς πραγματικά και νιώθει ο άνθρωπος έχει δύναμη μέσα, έχει ενέργεια, έχει ζωή, είναι αυτό η αναζήτηση. Ο άνθρωπος που έχει ιδανικά, που τα ιδανικά αυτή και να ζει δεν είναι διανοητική, μια λεπτή υψηλή θεωρία περί θεολογικών ή κοινωνικών ή φιλοσοφικών θεμάτων, αλλά μια αναζήτηση στην οποία ξοδεύεις δύναμη, ενέργεια, σου κοστίζει, θυσιάζεσαι, ζεις ασκητικά την αναζήτησή σου, ζεις δηλαδή με πόνο την αναζήτησή σου. Αυτός ο άνθρωπος είναι που σιγά σιγά μορφώνεται εσωτερικά και βρίσκει το πρόσωπό του. Είναι ο άνθρωπος που έχει πρόσωπο. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι εντυπωσιακό Έρχεται κάποιος στην εκκλησία πολλά χρόνια και αγωνία να βρει σύντροφο. Πάτερ, όλα τα χέρια ένα κλικ δεν μου έκανε. Και τελικά έχω διαπιστώσει ότι όλων των κριτών είναι το κλικ. Και είναι δηλαδή απλώς η φυσική ερωτική έλξη. Και αυτά είναι, αν είναι και αυτά καλά, ακόμη καλύτερα. Ή βρίσκουμε ένα πρόσημα, λέμε ότι αυτά είναι βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει το άλλο, πάτερ, γίνεται. Αλλά κυρίως πάλι ο νους τους είναι εκεί. Ο νους των ανθρώπων είναι εκεί. Δεν είναι κατακριτέον αυτό. Αλλά η αιμονή σε αυτό και η περιφρόνηση των άλλων καταστάσεων δείχνει και την εσωτερική μας κατάσταση. Και όχι μόνο δείχνει την εσωτερική μας κατάσταση, αλλά στο μέλλον το κλικ σε μερικούς μήνες, σε κάποιο χρόνο θα φύγει. Πώς θα συνεχίσει κανείς χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις άλλες? Πώς μπορεί να αναπτυχθεί? Πώς μπορεί να εξελιχθεί? Πώς μπορεί να ανανεωθεί? Και λέει ότι, ας πούμε, λέει κάποια πράγματα, τα αφήνω γιατί ίσως δεν εκφράζω την εποχή μας. Καταλήγει όμως το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι, λέει, γιατί δεν κάθονται σπίτι τους? Ακούστε για ποιο λόγο. Γιατί κανείς δεν κάθεται σπίτι του στην οικογένεια και δεν νιώθει όμορφα στον χώρο του? Και κατ' επέκταση στον χώρο μας, ρε παιδί μου, δεν καθόμαστε ήσυχοι. Δεν θέλουμε να είμαστε στον εαυτό μας και στο σπίτι μας. Για ποιο λόγο? Οι άνθρωποι, λέει, είναι μέσα τους άδειοι. Γι' αυτό στο σπίτι τους νιώθουν πραγματικό κενό. Καμιά ευχαρίστηση δεν υπάρχει εκεί και τρέχουν και γλιστρούν από εδώ και από εκεί για να βρουν την ευτυχία τους. Όταν κανείς δεν βρίσκει την χαρά του στο πρόσωπο και στον χώρο του, και αν ο χώρος είναι χώρος αναπαύσεως, δεν φταίει το σπίτι, δεν φταίει ο σύντροφος. Μέσα μας είμαστε άδειοι και δεν έχουμε ησυχία. Και επειδή μέσα μας δεν είμαστε καλά, νιώθουμε κενοί, κούφοι, έχουμε πραγματικό κενό, ψάχνουμε τρόπους να γλιστρούμε από την πραγματικότητα, τρέχοντας από εδώ και από εκεί, να βρούμε αυτό που ονομάζουμε ευτυχία, δηλαδή απλώς να περάσουμε καλά. Αυτό όμως δεν είναι πραγματική ευτυχία. Υπανδρεύονται, λέει, οι άνθρωποι χωρίς γνώσεις, χωρίς συνείδηση ευθύνης, διότι απλώς επιθυμούν να παντρεύονται ή διότι νομίζουν πως είναι απαραίτητο για να είναι κοινωνικοί άνθρωποι. Ένας κοσμικός γάμος με την έννοια αυτού, και κοσμικός γάμος κάνουν και χριστιανοί, έτσι. Δεν σημαίνει απλώς με νταούλια κλπ. Κοσμικός γάμος δηλαδή επιλέγει κανείς ένα σύντροφο για ποιο λόγο. Ένας κοσμικός γάμος όπως νοείται σήμερα, ας ψάξει κανείς δηλαδή για ποιον λόγο κάνει ένα γάμο, για ποιο λόγο έχει ένα γάμο. Σήμερα, λέει, μόνο ένα χαρακτηριστικό μπορεί να έχει. Ότι είναι δολοφόνος της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Ο γάμος, έτσι όπως τον έχει ο άνθρωπος, είναι τελικά προσβολή της πνευματικής του ζωής. Γιατί? Για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα μας, τα κριτήρια μας, οι προοπτικές μας, οι στόχοι μας κυρίως. Θα δούμε ότι όλα λένε, εντάξει, εγώ είμαι παντρεμένος, δεν είμαι για αυτά. Και όλα είναι μία καταστρατήγηση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Είναι δολοφόνος της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε ότι εάν, δεν σε τίλει αυτό πολύ τολμηρό και ίσως πολύ έτσι σκληρό, γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε ότι αν αποτύχουμε στο γάμο μας, σχεδόν αποτύχαμε και στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό πρέπει να νιώσουμε ότι αν αποτύχουμε στο γάμο μας, σχεδόν αποτύχαμε και στην πνευματική μας ζωή. Για ποιον λόγο? Επειδή χάνω στο γάμο. Σημαίνει μπορώ να συνηθώ. Μα είναι δύστροπος, θα βρω τρόπο. Μα είναι ανάποδος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα βρω τρόπο. Ο τρόπος λοιπόν που προσεγγίζω τη σχέση μου, το γάμο μου, που είναι δύσκολος. Δεν υπάρχει γάμος που δεν είναι δύσκολος, μην παραμαθιαζόμαστε. Λοιπόν, εφόσον είναι δύσκολος, ο τρόπος που τον προσεγγίζω δηλώνει και την πνευματική μου ζωή. Την ποιότητα της πνευματικής μου ζωής. Και αν αποτύχω στον γάμο, δηλαδή οδηγούμε σε μια διάσπαση, δηλώνει ότι είναι αποτυχημένη και η πνευματική μου ζωή. Γιατί για να συνυπάρεις με κάποιον ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, έρχεσαι σε κόντρα με τον εαυτό σου, προσπαθείς να καταλάβεις τον άλλο, προσπαθείς να βρεις τρόπους συνεννόησης, να επικοινωνήσεις. Μειώνεις το θέλος σου. Εάν επιτύχουμε, λέει, στο γάμο μας, επιτύχαμε και στην πνευματική μας ζωή. Πολύ απλά, άνθρωπος ο οποίος έχει υγιείς σχέσεις είναι καλά πνευματικά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση δεν είναι καλά και πνευματικά. Τι σημαίνει αυτό? Όχι αυτός ο οποίος μπορεί να είναι, ας πούμε, επαναλαμβάνουμε, επικοινωνιακός. Δηλαδή καταφερτζής, χιουμορίστας, ευχάριστος στην παρέα του. Όχι αυτό. Δεν είναι σχέση αυτό. Σχέση σημαίνει να ανοίγεις την καρδιά σου στον άλλο και να την ανοίγει και αυτός και σε σένα και να υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης. Εάν λέω δεν μπορώ εκείνο, δεν μπορώ το άλλο, σφίγγομαι στο ένα, κάνω μια στρατηγική στον άλλο, εφαρμόζω την άλλη τεχνική στον παράλληλο, στον άλλο μιλάω, στον άλλο δεν μιλάω. Δεν είναι αυτό σχέση. Διερχνεί και την πραγματική μας κατάσταση. Δηλαδή, αν είμαστε άνθρωποι ιδιόρυθμοι, ιδιότροποι που δεν μπορούμε να συνηθούμε, έχουμε πρόβλημα στην πραγματική ζωή. Αν είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να συνηθούμε, συνοήσω όχι με το μυαλό μας, καρδιακά, βιωματικά, πραγματικά. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος συμμερίζεται το είναι σου και εσύ το δικό του και μπορεί να επικοινωνήσεις. Δηλαδή κάποιες στιγμές που λες έχω άνθρωπο που με καταλαβαίνει και να πει το ίδιο και ο άλλος. Αυτό είναι σχέση. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Δηλώνει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Είναι ένας δείκτης της υγείας μας της πνευματικής. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία και μεγαλύτερη παρουσία Θεού στη ζωή μας αν μπορείς να είσαι γνωστός σε κάποιον και αυτό σε σένα. Γνωστός πραγματικά, γνώριμος, αληθινός, αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, πώς λέμε, εμείς όλοι ας πούμε έχουμε σχέση, αλλά έχουμε πολλά πράγματα που κρύβουμε από τον άλλο. Και αυτό είναι η αρρώστια μας. Εάν υπάρχει στιγμή, όσο πιο διάφανης, αληθινή, ουσιαστική γίνουμε σε κάποιον, τόσο οι σχέσεις είναι πραγματικές. Όταν εμείς υπολογίζουμε, αυτό να μην το πω γιατί δεν ενοχλείς, από το άλλο, πάρω το παράλληλο και εφαρμόζω τεχνικές μεθόδους και με κατάσταση να ηγεμονεύουμε, να κυριαρχούμε, να νικούμε τον άλλο, αυτό δεν είναι σχέση, δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν, η ευτυχία ή η αποτυχία μας ή η πρόοδος ή ο καταποντισμός μας στην πνευματική ζωή αρχίζει από το γάμο μας. Μιλάει τώρα για τις προϋποθέσεις και την προετοιμασία για το γάμο. Για να κάνεις βεβαίως αυτά που θα υποθούν ίσως στενοχωρήσου γιατί ελάχιστοι τα έχουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν τα είχαμε πριν το γάμο μας, ότι δεν θα τα δουλέψουμε και μέσα στο γάμο μας. Δεν είναι κάτι που τελειώνει, δείχνει εδώ μια κατεύθυνση ο γέροντας που μπορούμε να το δουλέψουμε κάθε στιγμή. Δεν ωφέλει με στενοχωριά, δεν ωφέλει με απόγνωση, δεν ωφέλει. Ωφέλει μόνο να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε και το δουλέψουμε. Για να κάνει κανείς έναν επιτυχημένο γάμο θα πρέπει από μικρό παιδί να πάρει κατάλληλη αγωγή. Ποια αγωγή, για να δούμε. Όπως το παιδί πρέπει να διαβάζει, όπως μαθαίνει να σκέπτεται και να ενδιαφέρεται για τους γονείς του ή για την υγεία του, έτσι θα πρέπει να ετοιμαστεί για να μπορέσει να κάνει έναν επιτυχημένο γάμο. Βεβαίως κανείς δεν ετοιμάζεται. Το μόνο ετοιμασία είναι τα λίφτικα. Το παιδί από μικρό πρέπει να μάθει τι. Αυτή είναι η αγωγή. Δεν μας τη μαθαίνουν οι γονείς μας. Κανείς δεν μας το, ούτε η εκκλησία μας το μαθαίνει αυτό. Ποιο? Το παιδί από μικρό πρέπει να μάθει να αγαπά, να δίνει, να στερείται και να υπακούει. Αν δεν μας έμαθε η οικογένεια μας να δίνουμε, να στερούμεθα. Εδώ τι θέλουμε ιδανικό? Πάρε παιδάκι μου, πάρε να τα έχεις όλα. Και δεν μας μαθαίνει στην υπακοή πώς, όχι να το επιβάλλω μου κάνει υπακοή, αλλά σαν γυναίκα να κάνω υπακοή στον άντρα μου και ο άντρας να κάνει υπακοή στη γυναίκα. Να το βλέπει σαν παράδειγμα, σαν βίωμα. Θέλω να αναπτύξουμε θεωρίες πώς πρέπει να γίνει, αλλά να το δει, να το βλέπει ότι ο ένας υπακούει στον άλλο, ο ένας ταπεινώνεται στον άλλο, ο ένας βγαίνει από τον εαυτό του για τον άλλο. Και να το μάθουμε να αγαπά, να δίνει, να στερείται, να βγαίνει από τον εαυτό του. Να το μάθουμε να ενδιαφέρεται και για τα άλλα παιδάκια, όχι μόνο για τον εαυτούλη του. Αυτό είναι αγωγή. Αν δεν το μάθεις τότε, μικρό παιδί, ξαφνικά θα το μάθεις στο γάμο. Μα ένας γάμος δεν στηρίζεται αν δεν υπάρχουν αυτά. Πώς θα το μάθεις, για μαγείας? Μα και ο λόγος που παντρεύτηκες είναι πάλι το συμφέρον. Η ερωτική σου έλξη. Η επιθυμία σου να σε έχει θεόν ο άλλος. Και να ικανοποιείται ότι αυτό που ήθελα τον βρήκα. Πάλι ικανοποίηση είναι. Όταν αυτό φύγει, πώς θα στηριχθεί κανείς σε αυτή την αγωγή που θα συγκρατήσει την ενότητα σχέσεως? Αν είσαι ένα κακομαθημένο παιδάκι πλούσιας οικογένειας που είχες τα πάντα όποτε ήθελες, πότε θα ανεχθείς τα ελαττώματα του συντρόφου σου και πώς? Για ποιο λόγο? Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί δια μαγείας να γίνει κάτι. Δεν το μάθαμε τότε. Μπορούμε να σκεφτούμε τώρα. Μπορούμε να το δουλέψουμε τώρα. Και τώρα ακόμα. Αυτή είναι η δουλειά μας λοιπόν. Το παιδί από μικρό πρέπει να μάθει να αγαπά. Τι δηλαδή, να νοιάζεται τον άλλο. Αν δεν το μάθεις από μικρό, σου μάθεις μεγάλος. Αν η μάνα σου δεν σε έμαθε, να στρώνεις το κρεβάτι και πάει η μαμά η καημένη να το στρώσει γιατί το παιδάκι της κουράζεται, διαβάζει. Να του βάψουμε και τα παπουτσάκια του καημένου. Τα όλα τα φαγητά στο σπίτι. Γιατί δεν το στέλνουμε λίγο να ψωνί και στο σούπερ μάρκετ να κάνει κάποια δουλειά. Πώς θα μάθει, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό τα παιδιά γίνονται τυρανοί στη ζωή τους. Και τυρανοί του εαυτού τους και τυρανοί τον άλλον. Παιδί που δεν έμαθε να στρώνει το κρεβάτι του, να βάφει τα παπούτσια του, να βγαίνει και να ψωνίζει, να κατεβάζει σκουπίδια από το σπίτι, δεν θα μπορεί να κάνει γάμο σωστό. Ας ξέρω όλες τις ιστορίες του κόσμου. Ας είναι ο πιο θεούσος στην εκκλησία. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να νοιάζεται για τον άλλο. Να μπαίνει στον ψυχικό κόσμο του άλλου. Να πονάει για τον πόνο του άλλου. Να έχει την ευαισθησία να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του άλλου. Να έχει τα συναισθήματα να καταλαμβάνει πότε ο μπαμπάς και η μαμά είναι στενοχωρημένη. Πότε τα αδέλφια, πότε οι φίλοι μου. Αν δεν μπει σε αυτή την ευαισθησία, θα αισθανθεί τη γυναίκα του, τον άντρα του, αδύνατον. Τώρα τα ερωτόλογα, τα πορτορότα καλά. Ποίηματα θα γράψουμε πολλά και μυθιστορήματα. Λοιπόν, ο χαρακτήρας του παιδιού πρέπει να διαπλάσεται κανονικά. Δηλαδή με αρμονία. Δεν μπορεί μια σχέση η οποία έχει δυσκολίες να βγαίνει από τη δυσκολία της με το ασχολούμαστε με τα παιδιά μας με έναν άρρωστον τρόπο. Ο χαρακτήρας του παιδιού πρέπει να διαπλάσεται κανονικά για να γίνει ένας τίμιος, γενναίος, αποφασιστικός, ειλικρινής, χαρούμενος άνθρωπος και όχι ένα μισοκακόμοιρο πλάσμα που θα κλείσει συνεχώς τη μοίρα του, ένα άβουλο αντικείμενο χωρίς καμιά σκέψη και δύναμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δέστε αρετές που υπάρχουν, οι οποίες είναι πνευματικές αρετές. Εμείς ούτε που τις ακούσαμε καν. Το να είναι κανείς αποφασιστικός. Να είναι γενναίος. Τι σημαίνει γενναίος, όχι να είναι ο κολοκοτρώνης, αλλά γενναίος με την έννοια να θυσιάζει πράγματα σεβόμενος των εαυτών του. Όχι απλώς να θυσιάζει κάτι για τους άλλους. Να θυσιάζεται κάτι για να προστατεύσει την αξιοπρέπεια της φύσης του, της υποστάσεως του. Να κόβει τα πάθη του. Να πολεμάει τα πάθη του. Να είναι ειλικρινής, να είναι αποφασιστικός. Το να, ο αναποφάσιστος άνθρωπος είναι ένας εγωιστής άνθρωπος. Γιατί δεν αποφασίζουμε? Γιατί φοβάμαστε μην χάσουμε. Δεν είναι πρόβλημα να χάσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποφασίζουμε. Ας αποφασίσουμε και ας χάσουμε. Ας αποφασίσουμε και ας αποτύχουμε. Η μη απόφαση είναι ο φόβος της αποτυχίας. Δεν πρέπει να φοβούμαστε την αποτυχία. Πολύ απλά, γιατί η αποτυχία θα μας διδάξει, αλλά και πάνω από την αποτυχία είναι η αγάπη του Θεού. Δεν χρειάζεται τίποτα να φοβούμεθα. Να φοβούμεθα μην, το να μην ενεργοποιούμε την ευθύνη μας. Η νέκρωση, η ακινητοποίηση του είναι μας με το ανεύθυνον είναι χειρότερο της αποτυχίας. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να αποφασίζουμε. Ο εγωισμός μας που ακούει στη λέξη έχασα μας κάνει να μην αποφασίζουμε. Να είναι ο άνθρωπος χαρούμενος, όχι ένα μισοκακόμοιρο πλάσμα. Αυτή η κακομεριά από όπου είναι δαιμονισμός. Φανταστείτε ένα κακόμοιρο πλάσμα, διαρκώς στενεχωριέται, μπορεί να κάνει σχέση. Θα μεταφέρει όλο τον αρνητισμό, όλη την κακομεριά στη σχέση. Από μικρό λέει να μάθει το παιδί να ενδιαφέρεται για κάποια επιστήμη, καλά. Για να δουλεύει και εντάξει. Η εκλογή επίσης του συντρόφου της ζωής, αυτό είναι υπέρ το γυναικό, τον αγάμο. Η εκλογή επίσης του συντρόφου της ζωής είναι μία υπόθεση η οποία όταν έλθουμε σε κατάλληλη και δεν πρέπει να αναβάλλεται. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος δεν πρέπει να βιάζεται, διότι γρήγορος γάμος, γρήγορη απελπισία, αλλά ούτε και να αναβάλει την υπόθεση αυτή της ζωής του. Δεν πρέπει να καθυστερεί. Διότι η καθυστέρηση είναι θανάσιμος κίνδυνος για την ψυχή. Προσέξτε, η καθυστέρηση είναι θανάσιμος κίνδυνος για την ψυχή του. Βεβαίως, γιατί είναι υπέρ το γυναικό, γιατί πολλές γυναίκες θέλουν να παντρευτούν και δεν αποφασίζουν οι άντρες. Γιατί υπάρχει μεγάλη υπερπροσφορά προϊόντος γυναίκας και ο άντρας, επειδή έχει ευνουχεί στον ανδρισμό με την μαμά του και σου λέει μπορεί να βρω κάτι καλύτερο, να είμαι πιο επιτυχημένος, το αφήνει, αφού εύκολα βρίσκει την προσφορά, και η γυναίκα μένει έτσι και λέει αμάν, πότε θα πρόλαβα κάνω παιδί. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και όταν ο άντρας περάσει 35-40, είναι στην κερκίδα. Δεν πρέπει να καθυστερεί, διότι η καθυστέρηση, γιατί είναι θανάσιμος κίνδυνος στην ψυχή. Γιατί αν είχαμε ασφαλώς την πνευματική εγρήγορση και την αγάπη για τον Θεό και την αναζήτηση, διαρκώς να είμαστε σε αναζήτηση, δεν φταίει, δεν υπάρχει καθυστέρηση, γιατί είμαστε σε δράση. Ο γάμος όμως τι, κινητοποιεί μέσα από τις προκλήσεις του το να βρούμε και άλλο λόγο ζωής, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Καθημερινά στο γάμο, αυτός που είναι παντρευμένος ξέρει, έχει προκλήσεις που λέει τι παντρεύτηκα, τι άνθρωπο βρήκα, πώς μπορώ να ξεφύγω, δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες λοιπόν του κινητοποιούν την ανάγκη να το δει και αλλιώς, για να μπορεί να επιβιώσει. Δεν γίνεται αλλιώς, και αυτή είναι η αφορμή της ανάπτυξής του και η ψυχή μπορεί να εξελιχθεί. Δεν είναι το ζητούμενο να περάσω ευτυχισμένο γάμο και να βρω τον σύντροφό μου. Το ζητούμενο είναι να κινητοποιηθεί η ύπαρξή μας να το δει και αλλιώς. Και αυτό είναι η δυνατότητα να το δει πνευματικά και εν Χριστώ. Και έτσι ωφελείται η ψυχή. Κατά κανόνα, λέει κάτι εδώ τολμηρό, ο κανονικός ρυθμός της πνευματικής ζωής του ανθρώπου αρχίζει με το γάμο. Γιατί μπαίνει σε σειρά τότε ο άνθρωπος. Ο ανύπανδρος άνθρωπος είναι σαν να ζει στον διάδρομο. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα στα δωμάτια. Οι γονείς ας ενδιαφέρονται να έχει το παιδί κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και να προσεύχεται κλπ. Μιλάει εδώ για το να μην παρεβαίνουν οι γονείς στην απόφαση, μπορεί να προτείνουν αλλά μην επιβάλλουν στο παιδί και να το αφήνουν ελεύθερο, γιατί εντάξει αυτά είναι γνωστά, να πάμε πιο σημαντικά. Ποιο να διαλέξουμε λοιπόν? Μη διαλέξεις, λέει, άνθρωπο, λέει πολύ πρακτικά πράγματα, ίσως φαίνονται και λίγο αστεία, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Μη διαλέξεις άνθρωπο που σπαταλά τις ώρες του στις λέσχες, στις διασκεδάσεις, στα ταξίδια και στις πολυτέλειες. Χαζό, ενώ είναι ιδανικό, με τέτοιο άντρα θέλω, τέτοια γυναίκα θέλω. Να έχει και διασκεδάσεις και ταξίδια, περάσουμε όμορφα, κάνουμε τις βόλτες μας, τα ταξίδια μας, τις εκδρομές μας, στην Ευρώπη μας και όλα αυτά λοιπόν. Μη διαλέξεις άνθρωπο που σπαταλά τις ώρες του στις λέσχες, στις διασκεδάσεις, στα ταξίδια, στις πολυτέλειες. Δεν θα είναι προσγειωμένος, σοβαρός άνθρωπος. Θα είναι τόσο πολύ χαλαρωμένος στη ζωή που δεν θα βλέπει σοβαρά τη ζωή. Δεν θα αξιολογεί σωστά τα πράγματα. Θα είναι αφελής, επιπόλαιος. Δεν θα είναι άνθρωπος με ουσία. Και θα έχει εξασθενήσει τόσο πολύ που δεν θα αντέχει στις δυσκολίες. Θα εκρήγνεται, θα αντιδρά. Θα οργίζεται, θα αρρωσταίνει με τις δυσκολίες. Ένας άνθρωπος που δεν έμαθε έτσι τη δυσκολία να ζει ασκητικά, δεν θα μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες στιγμές. Θα δραπετεύει, θα αρρωσταίνει. Ούτε λέει να επιλέξεις αυτόν που θα ανακαλύψεις ότι κάτω από τα λόγια της αγάπης του κρύβει εγωισμό. Καλά, είναι αυτονόητο αυτό. Το αυτονόητο όμως δεν είναι το να το ανακαλύψεις. Γιατί δύσκολα ανακαλύπτεις πίσω από λόγια αγάπης τον εγωισμό του ανθρώπου. Πίσω από μια ευχάριστη συμπεριφορά, πόσο εγωιστής είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το δύσκολο. Μη διαλέξεις ως γυναίκα σου εκείνη που νοιάζει με μπαρούτι και μόλις είδες κάτι αρπάζει φωτιά. Δεν κάνει για σύζυγό σου. Λοιπόν, πολύ σημαντικό δεν είναι αυτό? Φανταστείτε μια γυναίκα που πεις κάτι. Έχω περιπτώσεις πολλών ανθρώπων που λένε πώς θα πάω σπίτι μου τώρα, έχω πια ταχυπαλμία. Γελάτε, αλήθεια είναι. Γυρνάω σε δουλειά και λέει πω ρε πάλι τι θα μου πει, τι σκηνές θα δημιουργήσει. Και μόλις πάω πάτερ κάνω ότι κοιμάμαι να ξεκουραστώ λίγο. Ο άλλος πάει στο κομπιούτερ και λέει πάτερ, πάει στο κομπιούτερ, μα αφού είσαι παρούτη. Φοβάται, υπάρχουν άντρες πραγματικά που φοβούνται. Φοβούνται με ποια έννοια, τους πιάνει μια αγωνία. Τι θα συναντήσουν σπίτι που θα πάνε. Τώρα τι θα της έρθει τώρα ανάποδο και θα μου βγάλει. Ακόμη όταν θέλεις να κάνεις ένα πραγματικά επιτυχημένο γάμο, μην πλησιάζεις εκείνη τη νέα ή τον νέο που δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους γονείς του. Είναι σαφής η εντολή του Χριστού δια τούτο. Α, πολλά σχόλια εδώ, γιατί τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι γονείς μάλλον. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Όταν βλέπεις τον άλλο προσκολλημένο, στη μάνα ή στον πατέρα, όταν βλέπεις ότι τους ακούει με το στόμα ανοιχτό και ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι πει ο πατέρας και η μάνα φύγει μακριά, είναι ένας άρρωστος συναισθηματικά, ένας ανώριμος ψυχικά άνθρωπος και δεν θα μπορέσεις να κάνεις μαζί την οικογένεια. Θα πρέπει να έχει τη λεβεντιά αυτός τον οποίο θα κάνεις, θα πρέπει να έχει λεβεντιά αυτός τον οποίο θα κάνεις σύζυγός σου. Λεβεντιά τι? Να έχει τη δική του ζωή, τη δική του ευθύνη. Αν ο ίδιος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη τη δική του, θα αναλάβει τους της οικογένειας? Συναισθηματική οριμότητα. Τι ωραία που το λέει. Είναι πραγματικά οριμότητα το να μπορέσει κανείς να ξεχωρίσει τα πράγματα, να δει τον καθένα στην πραγματική του θέση. Η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, οι γονείς μου. Δηλαδή ο καθένας έχει τη θέση του ασφαλώς και την τιμή του. Και δεν τους περιφρονούμε. Και ένας πραγματικά άνθρωπος που έχει λεβεντιά προσπαθεί να αγαπάει και τον σύντροφο και το περιβάλλον του. Όχι να το θίγει, όχι να το προσβάλλει, να το προστατεύει, να οικοδομεί την αγάπη, αλλά να ξεχωρίσει και τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, όταν πρόκειται να διαλέξεις τον άνθρωπο της ζωής σου, άκουσε τι άλλο λέει. Πρόσεξε μήπως είναι κλειστός τύπος, οπότε δεν έχει φίλους. Αν σήμερα δεν έχει φίλους, αύριο θα δυσκολευτεί πολύ να έχει εσένα ως φίλο και σύζυγο. Γιατί ένα πολύ βασικό στοιχείο της ερωτικής σχέσης είναι η φιλία. Δεν νοείται έρωτας και συζύγια χωρίς να είναι φίλοι μεταξύ τους. Χωρίς να χαίρονται να περνούν πράγματα μαζί. Αν δεν λοιπόν δεν μπόρεσε αυτός άλλος να είναι τόσο κοινωνικός που να κάνει φίλους, ούτε εσένα θα έχει φίλο και σύζυγο. Πρόσεξε, λέει, τους γκρινιάριδες, τους παραπονιάριδες, τους μελαγχολικούς που μοιάζουν με κλαψοπούλια. Πρόσεξε εκείνους που συνεχώς παραπονούνται. Δεν με αγαπάς, δεν με καταλαβαίνεις. Πω από αυτή η λέξη, ε. Δεν με καταλαβαίνεις, δεν με αγαπάς. Εσύ καταλαβαίνεις, εσύ αγαπάς. Κανείς δεν είπε, δεν μπόρεσα να αγαπήσω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Όλοι δεν με αγαπάς, δεν με καταλαβαίνεις. Δεν είναι πολύ εγωιστικό? Πάλι το εγώ, κέντρο, ο εαυτός μας. Εμείς τις πράττουμε το θέμα. Η ιδιοτέλειά μας. Είμαστε τόσο ερωτικοί άνθρωποι που είμαστε τόσο ιδιωτελείς. Πόσο κερδίσαμε, πόσο χάσαμε, πόσο μας κατάλαβαν, πόσο μας αγαπούν. Αλλά τι να αγαπήσεις, τι να καταλάβεις, όταν από τότε που μεγάλο γεννήθηκες μέχρι τώρα είσαι το κέντρο προσοχής και ενδιαφέροντος στο γονιό σου, δούλεψαν, φάγαν τη ζωή τους να κάνουν περιουσία. Αλλά για ποιον? Για σένα. Γιατί εσύ το αξίζεις. Εσύ είσαι ο Θεός, δεν το κατάλαβες ακόμα. Εσύ να πρέπει να λατρεύει ο κόσμος. Έκανε ποτέ ο πατέρας σου και η μάνα σου χρήματα εκτός από σένα για κανένα άλλο φτωχό? Σου μάθε ότι δεν είναι δικά σου τα πράγματα. Μα είναι δικά μου. Μου τα έγραψε σε μένα. Γραμμένα να τα έχεις. Τι σημαίνει δικό μου και δικό σου? Πού το μάθαμε? Ποιος μας το έμαθε? Θέλουμε να είμαστε χριστιανοί? Αυτός ο λόγος είναι αντιχριστιανικός. Είναι αντίχριστος. Μην το ψάχνουν στο 666 ο αντίχριστος. Είναι στο δικό μου και το δικό σου. Λοιπόν, όταν μεγαλώσουμε έτσι, μπορούμε να πούμε την κουβέντα. Δεν ξέρω να αγαπώ και δεν καταλαβαίνω και θέλω να με μάθεις, Θεέ μου, να αγαπώ και να καταλαβαίνω. Μόνο ένα πράγμα έχουμε σημαία. Δεν με αγαπάς. Δεν με καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είμαι χαλιά. Γι' αυτό δυστύχησα στη ζωή μου. Τι επιλογή έκανα. Αλλά η αγωγή που πήραμε δεν έχει καμιά σημασία. Και ότι δεν πολεμήσαμε αυτή τη στραβή αγωγή δεν έχει καμιά σημασία. Πού είναι η πεποίθησή μας? Πού είναι η καρδιά μας στραμμένη? Ποια είναι η ανάπτυξή μας? Ποια δουλειά κάνουμε? Κάτι, ξέρετε, ενώ είναι αυτή η ουσία της πνευματικής ζωής, οι χριστιανοί αυτού του είδους τι θέλουν, ένα πνευματικό που να τους πει. Τι νηστεία να κάνουμε, Πάτερ? Πόσες μετάνοιες? Κάθε πότε να κοινωνούμε? Αυτά βολεύουν. Όταν πιάσει ο πνευματικός αυτά, δεν με αναπαύει ο πνευματικός μου από κάπου αλλού που με αναπαύει. Δηλαδή, ενοχλούμε όταν πιάσουν την εντοπιστή ουσία του προβλήματος, που είναι η οικοδόμηση της φιλαυτίας μας και του εγωκεντρισμού μας και η αναπηρία μας να βγούμε από τον εαυτό μας και να νοιαστούμε για τον άλλο. Λέει, δεν με αγαπάς, δεν με καταλαβαίνεις. Κάτι, λέει ο γέροντας εδώ, κάτι σε αυτά τα πλάσματα του Θεού δεν πηγαίνει καλά. Πρόσεξε ακόμη, ποιους λέει, ποιους νομίζεις, τους φανατικούς και τους θρησκόληπτους. Όχι τους θρησκευόμενους, αυτούς που έχουν υγιή σχέση με τον Θεό, αλλά τους θρησκόληπτους, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, ταράσσονται για σήμερα τα πράγματα. Όλα τους φταίνε τι είναι υπερευαίσθητοι. Παντού βλέπουν αντίθεους, αντίχριστους, αιρετικούς. Πώς θα μπορέσεις να ζήσεις με έναν τέτοιον άνθρωπο, θα είναι σαν να κάθεσαι πάνω σε αγκάθια. Γιατί σαν κάθε, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σκληρός που δεν είναι ευέλικτος να κατανοήσει. Είναι τόσο, ρε παιδάκι μου, τετράγωνος που δεν έχει, δεν είναι στρόγγυλος να κινηθεί, να συνάψει σχέση. Είναι εκεί στη θέση του, τίποτα αυτό. Και άμα αγαπάς αυτό θα ακολουθήσεις. Δεν κάνει κάποια κίνηση συνεννόησης. Δεν είναι ευέλικτος. Και αυτό μάλιστα ισχυροποιείται με την θρησκευτική ιδεολογία. Άλλο κανείς είναι από χαρακτήριος δίστροπος και νεκής δίσκαμπτος και άλλο κανείς να δώσει και θεολογικόν υπόβαθρο στην ιδιορυθμία του. Τότε λέει, ναι, έτσι δεν λέει η Πάτρια Γραφή. Η γυναίκα είναι υπακούς στον άντρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο. Άρα δεν φταίει, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Δεν καταλαβαίνει πόσο πρέπει να είναι ευέλικτος, ευαίσθητος, να συναισθάνεται τον άλλο. Ο φανατικός άνθρωπος έχει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει μια συναισθηματική αναπηρία που συναισθηματικά είναι χαζός, σχεδόν βλάκας. Δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του. Είναι τόσο κουτός, γίνεται τόσο κουτός συναισθηματικά. Ο φανατικός άνθρωπος, αν θέλετε να πούμε έναν χαρακτηρισμό, είναι ο συναισθηματικά κουτός άνθρωπος. Που δεν μπορεί να συγκαταβεί, να κατανοήσει, να συναισθανθεί τον άλλον άνθρωπο. Και ο φανατισμός, η ακρότητα, όπως για παράδειγμα, να πάρετε ένα παράδειγμα, μπορεί ένας αριανός να καταλάβει που οξύ και αντίστροφα. Σου λέει η ομάδα μου, όλα τα δίκαια της ομάδας του. Λοιπόν, όταν λοιπόν αποκτήσει οπαδική συνείδηση η πίστη μας και όχι καρδιακό βίωμα της χάριτος του Θεού, δεν μπορούμε να ενωθούμε, να συγκαταβούμε, να συναισθανθούμε, να αντιληφθούμε, να συμπάσχουμε με τον άλλον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε να κινούσουμε ποτέ αυτού του ανθρώπου. Ακόμη πρόσεξε εκείνους που βλέπουν το γάμο σαν κάτι κακό, σαν μια φυλακή. Εκείνους που λένε, μα δεν σκέφτηκα ποτέ στη ζωή μου το γάμο. Πρόσεξε και κάτι ψευτοχριστιανούς που βλέπουν το γάμο σαν κάτι χαμηλό, σαν αμαρτία. Που χαμηλώνουν αμέσως τα μάτια τους όταν ακούσουν κάτι σχετικό με το γάμο. Πρόσεξε όσους νομίζουν ότι είναι τέλειοι και δεν βρίσκουν στον εαυτό τους κανένα ελάττωμα, ενώ στους άλλους βρίσκουν συνεχώς ελαττώματα. Πρόσεξε όσους νομίζουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού που μπορούν να αναμορφώσουν όλον τον κόσμο. Είναι οι Μεσσίες αυτοί. Είναι οι Μεσσίες της Εκκλησίας που θα κάνουν όλους τους χριστιανούς οι Ιεραπόστολοι και είναι οι Μεσσίες οι κοινωνικοί που θα σώσουν όλο τον κόσμο, που ξέχουν, την λύση την έχουν αυτοί, αλλά δεν τους ακούνε ο κόσμος. Και ατύχησαν να μην έχουν τα μέσα να γίνουν πρωθυπουργοί να σώσουν τον κόσμο. Αυτός που νομίζει ότι μπορεί να λύσει όλο το πρόβλημα και ασχολείται με όλα τα άλλα προβλήματα εκτός από τα ασήματα, τα χαμηλά, τα καθημερινά. Προπάντων, όμως να προσέξεις την πίστη του ανθρώπου. Έχει πίστη? Έχει ιδανικά άνθρωπος στον οποίο σκέφτεσαι να κάνει σύντροφο τη ζωή σου? Αν ο Χριστός γι' αυτό δεν σημαίνει τίποτε, πώς θα μπορέσει να μπεις εσύ στην καρδιά του? Εάν δεν μπόρεσε να εκτιμήσει τον Χριστό, έχεις την εντύπωση πώς θα εκτιμήσει εσένα? Η πίστη λοιπόν είναι πολύ βασικός παράγοντας. Γιατί σου δίνει τις δυνατότητες, τα εφόδια, να ξεπεράσεις τις αδυναμίες, τις αναπηρίες. Έχεις τον πνευματικό λόγο να σταθείς στα πόδια σου, να ελπίσεις, να προχωρήσεις. Έχεις τον λόγο τον πνευματικό να ανανεώσεις την αγάπη σου, να ανανεώσεις τον ερωτά σου. Ο έρωτας, ακόμη και η σαρκική επαφή μέσα στον γάμο, είναι παρουσία Θεού, εάν έχει σωστές προϋποθέσεις. Δηλαδή προσευχή, κοινωνία πνευματική, βάθος ψυχικό που να αντιλαμβάνεσαι στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Εμείς τα χωρίσαμε, θεωρήσαμε κάτι είναι χαμηλό, κάτι είναι πνευματικό, κάτι αφορά το Θεό. Όχι, όχι, δεν είναι κάτι μεμπτόν. Μεμπτός είναι ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε. Ο αρρωστημένος, εάν πραγματικά είναι δύο πρόσωπα, πρόσωπα αληθινά, που κοινωνούν πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά, είναι η ολοκλήρωση αυτής της ένωσης που είναι αίσθηση, πρόγευση του παραδείσου. Μια εμπειρία που σε παραπέμπει στον έρωτα του Θεού, στο Θείο έρωτα. Αν η παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου που σου δίνει τέτοια χαρά και η ένωση με έναν άνθρωπο σου δίνει τέτοια χαρά, πόσο μάλλον η ένωση με τον Θεό, που είναι τα πάντα. Λέει στη συνέχεια ο γέροντας κάτι άλλο. Θα έχετε πολλές δυσκολίες στη ζωή. Τα ερωτηματικά θα έρχονται βροχή. Οι μέρημνες θα σας περικυκλώνουν και θα βλέπετε συχνά πυκνά τη χριστιανική σας ζωή να γίνεται δύσκολη. Μην ανησυχείτε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν είναι, είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό το κείμενο. Αντιλαμβάνεται ότι πραγματικά δεν είναι αυτό που μάθαινε όλα μέλη γάλα. Θα υπάρχουν προβλήματα, μεγάλα σκάνδαλα, μεγάλες δυσκολίες στη σχέση. Αλλά λέει, είναι πολύ σημαντικό να μην ανησυχούμε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Και τι λέει, τι προτείνει? Εσύ κάνει εκείνο που περνάει από το χέρι σου. Μπορείς να μελετήσεις 5 λεπτά την ημέρα. Μελέτησε. Μπορείς να προσευχηθείς 5 λεπτά την ημέρα, προσευχή σου. Και αν δεν μπορείς 5 προσευχή σου, 2. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του Θεού. Λοιπόν, γιατί σπαζοκεφαλιάζουμε? Η προσευχή δεν είναι τα 2 λεπτά, είναι ότι λες τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του Θεού. Δεν τα λύνουμε εμείς. Έχεις να δεις τρόπο, συντρόφο, άφησε το στον Θεό. Και άστον τον ο Θεός να την οικονομήσει όπως θέλει τα πράγματα. Αυτό δεν είναι άσκηση? Αυτό είναι όχι άσκηση, μαρτύριο είναι. Φαντάσου να έχεις μια άρρωστη κατάσταση που να σε παιδεύει και εσύ να μην ασχολείσαι. Γιατί? Όχι γιατί είσαι αδιάφορος, γιατί έμαθες να παραθέτεις τα πάντα στον Θεό. Γι' αυτό λέει κάπου εδώ ο γέροντας πολύ σημαντικό. Γάμος λέει λοιπόν σημαίνει ένωση εις εν, ένωση εις ένα. Ο Θεός βδελίσεται τη διάζευξη και το διαζύγιο. Θέλει την αδιάσπαστη ενότητα. Τη βδελίζεται για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς αποφεύγεις το μαρτύριο του να μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα και να τα αφήσεις στον Θεό. Όταν βλέπεις στο γάμο σου δυσκολίες, όταν πάλι θα επαναλάβουμε για να μην υπάρχει μια μονομέρεια, όπου γάμος βάλτε οποιαδήποτε μορφή σχέση όσο θέλετε. Αυτό αναφέρεται, αυτό μπορεί να σημαίνει και οποιαδήποτε διαπροσωπική σχέση. Όταν βλέπεις το γάμο σου δυσκολίες, όταν βλέπεις την πνευματική σου ζωή να μην προχωρεί, μην απελπίζεσαι. Ούτε όμως να αρκίσεις σε αυτά που εκέρδισες, να πεις εντάξει αυτά έχω τελειώσαμε. Θα έχεις τον πόνο μέσα σου, θα έχεις την προσευχή σου, δεν θα νιώθεις εξασφαλίστηκε τα πράγματα. Αλλά δεν θα απελπίζεσαι. Ύψωσε την καρδιά σου στον Θεό. Μιμήσου εκείνους που έχουν δώσει τα πάντα σε Αυτόν και κάνε ό,τι μπορείς για να τους μοιάσεις. Τι λέει εδώ, πολύ σημαντικό. Όταν το διάβασα, λέω, αμάν, τι λέει τώρα, πολύ σκληρό αυτό. Το μαλακώνει λίγο το πράγμα. Έστω λέει και με τη λαχτάρα της καρδιάς σου. Είναι πολύ σημαντικό. Λέει κάποιος, μα πάτερ, με αυτά που λες δεν είναι εφικτά, δεν αλλάζουν. Δεν έχει σημασία να αλλάζουν. Το θέμα είναι η καρδιά μας τι έχει μέσα της. Ποια είναι η λαχτάρα της καρδιάς μας. Γιατί πολλές φορές μέσα στη ότι το αυτό που ζητάς είναι υπερβολικό, είναι τοπικό, δεν γίνεται, τι εποχή ζούμε, δεν αλλάζουν αυτά πάντα. Τι λες τώρα, σε ποιο κόσμο ζεις. Μα δεν είναι το σημαντικό το αποτέλεσμα. Σημαντικότατον ασφαλώς και παρουσία Θεού. Αλλά μπορείς, αν δεν μπορείς αυτό, κράτα τη λαχτάρα της καρδιάς σου. Τι υποθείς είναι το θέμα. Η καρδιά σου, τι περιεχόμενο έχει είναι το θέμα. Κάποια στιγμή όταν ο πόθος γίνει αληθινός και φουντώσει, θα δώσει ο Θεός να γίνει και πραγματικότητα. Την πράξη λέει άφησέ την στο Χριστό. Όταν εσύ προχωρείς έτσι, θα νιώσεις αληθινά ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Αλλιώς όπως ο τυφλός περιπλανιέται, έτσι και εσύ θα περιπλανιέσαι μέσα στη ζωή. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι. Στην ομιλία αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον δύο αντιφάσεις. Μια λέει στην αρχή ότι ο άγαμος απλώς περνάει τον δρόμο της ζωής και από την άλλη μετά περιγράφει σχεδόν όλους τους χαρακτήρες των ανθρώπων και λέει από αυτούς μην διαλέξει. Ποιος μπαίνει? Ακριβώς αυτό ήθελα να σας προλάβω. Γιατί από ό,τι φαίνεται... Με αυτόν τον τρόπο όμως ο γέροντας μας δείχνει με αυτόν που βρήκαμε, αυτό που είμαστε, σε ποια κατεύθυνση να πάμε. Γι' αυτό είπα, έκανες αυτό, είσαι στο γάμο, δούλεψες στην αντίθετη κατεύθυνση. Μας επισημαίνει με αυτόν τον τρόπο την αρρώστια. Δηλαδή, λέει εδώ να μην είναι κολλημένος με τους γονείς του. Εντάξει, βρήκα αυτό που είναι κολλημένος με τους γονείς του, ή μπορεί να είμαι εγώ. Δούλεψε να ξεκολλήσουμε. Όχι μόνο να κανακρίνει. Ξέρετε πώς δουλεύω συνήθως. Αχ, πάτερ, είδες τι είπα, πάτερ! Με τη μάνα σου συνέχεια. Και είχα δίκιο εγώ που σκεφτόμουν αυτό. Και γίνεται μάχη. Ομοιρική. Όχι αυτό. Αυτό είναι εγωισμός. Να βρεις τον τρόπο που να εξηγιάνεις θετικά τη σχέση με τους γονείς, με το να γίνεις εσύ πιο ουσιαστικός και αγαπητικός και να δώσεις εσύ τιμή στους γονείς του, συνήθως του, γιατί γυναίκα παραπονεί συνήθως, για αυτό το θέμα, για να μπορέσει μετά και ο ίδιος να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Άρα, δεν μας μιλάει ο γέροντας για ένα γάμο τέλειο που πρέπει να βρούμε. Μας δείχνει ποια θα είναι η πορεία της σχέσεως για το γάμο. Είτε είμαστε πριν το γάμο, είτε κατά τη διάρκεια του γάμου. Μας δίνει κατευθύνσεις θεραπείας. Μας δίνει το πρόβλημα. Δεν μας απελπίζει, δεν μας λέει μακριά, τελειώσαμε. Πέρασε από εδώ με την έννοια μεγάλο πρόβλημα, προσέξτε το. Να έχεις συνείδηση ποιον παίρνεις. Να έχεις συνείδηση ποιον επιλέγεις. Και να έχεις συνείδηση αν επιλέξεις αυτό πώς θα προχωρήσει η σχέση να θεραπευτεί. Το καταλάβατε? Συγγνώμη, καταλάβατε? Ναι, θα ήθελα να δευτερολογήσω. Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση όμως να προσπαθήσουμε με όλο μας το είναι να ισορροπήσουμε τον γάμο μας και να χάσουμε τον Θεό? Εάν προσπαθήσεις με όλο το είναι σου να ισορροπήσεις τον γάμο, θα χάσεις σίγουρα τον Θεό. Γιατί πρώτα ισορροπούμε τον Θεό και μετά έχετε εφόδια να ισορροπήσεις τον γάμο. Γιατί αν πας να ισορροπήσεις τον γάμο με τις δικές σου δυνάμεις, με το δικό σου μυαλό και τα δικά σου συναισθήματα, ξέχωρα από τον Θεό, ξέχωρα δηλαδή από τη συνέστηση των δικών σου λαθών, ξέχωρα από τη μετάνοια, και αρχίσεις να κάνεις κηρύγματα, ασφαλώς και τον σύντροφο θα χάσεις και τον Θεό. Προσεγγίζουμε τον Θεό, μας μαλακώνει την καρδιά και μας λέει ο Θεός αν πρέπει να μιλήσουμε και αν μιλήσουμε τι πρέπει να πούμε. Καταλάβατε? Μην πάμε σαν θεραπευτές του άλλου. Εμείς είμαστε οι καλοί και αυτό είναι το πρόβλημα. Α, καλά τα είπαμε, ωραία, το καταλάβαμε. Πρώτο, υπάρχει ένα ύποπτο σημείο, είναι ότι καταλαβαίνουμε πάντα τα προβλήματα του συντρόφου μας και ποτέ τα δικά μας. Είμαστε ακριβείς μελετητές, οι καλύτεροι ψυχαναλυτές του συντρόφου μας είμαστε εμείς. Αλλά ποτέ εμείς του εαυτού μας. Δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν κρύβει κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε υποψίες? Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όταν βρούμε κάτι για το στραβό, θέλουμε να αλλάξει για να περνούμε καλά ή για γι' αυτό να είναι καλά? Ξέρω τη λύση. Έγινε καλή σχέση μας, πάτερ. Είναι άλοθη αυτό. Σημαίνει θέλουμε να περνούμε καλά. Δεν θέλουμε να αισθανθούμε ότι αποτύχαμε στην επιλογή μας. Φάνταστε, δεν είναι σκληρό να αισθάνεσαι στα ποινία του ότι κάνεις λάθος επιλογή. Νιώθεις ότι χάνεις όλη τη ζωή σου. Και αυτό δεν είναι του Θεού. Δεν είναι του Θεού αυτό. Και το τρίτο σημείο να καταλάβουμε ότι και εμείς έχουμε λάθη. Και γι' αυτό το λόγο ζητούμε τον Θεό να μας φωτίσει. Και δεν του ζητούμε να αλλάξει ο σύντροφός μας. Του ζητούμε να γίνει το θέλημά του. Και να μας δώσει τη δύναμη να δεχθούμε το θέλημά του. Όταν ο άνθρωπος δεν επιθυμεί ή μάλλον δεν μπαίνει σε διαδικασία να αλλάξει τον σύντροφό του, τότε έχει πιθανότητες να αλλάξει ο σύντροφός του. Αν πάρει σαν σκοπό της ζωής να εξηγιάνει τον σύντροφό του με σκοπό να φτιάξει τη σχέση, δεν θα αλλάξει ποτέ ο σύντροφος. Θα το κάνει ακόμη χειρότερο. Όταν σκοπός μας είναι να τον αγαπούμε, να μας δώσει ο Θεός να τον αγαπούμε έτσι όπως είναι, με τα ελαττώματά του, τότε του δίδομαι τις δυνατότητες και τα πνευματικά εφόδια να αλλάξει. Τότε δεν χάνουμε τον Θεό. Τότε έχουμε τον Θεό. Αλλιώς τον αλλάζουμε, το αλλάζουμε τα φώτα και χάνουμε και εμείς τον Θεό. Άλλος. Κάτι εδώ φώναξε κάποιος. Όταν προσπαθούμε στο γάμο μέσα να τον απομακρύνουμε από τη μητέρα που είναι κολλημένος και δεν το πετυχαίνει. Πιο πολύ θα κολλήσει στη γυναίκα τότε, όταν τον απομακρύνετε. Θα τον κάνετε με θετικό τρόπο. Με ποιο τρόπο? Πρώτα εσείς θα πλησιάσετε την πεθερά σας. Ζει. Λοιπόν, ναι, γενικότερα, συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη. Νόμιζα ότι. Λοιπόν, για μένα, ποια είναι η σκέψη? Δεν θα τον κρινιάξουμε ποτέ ότι είναι κολλημένο στη μάνα του. Θα δείξουμε μία αρχοντιά και μία αξιοπρέπεια. Ένα. Δεύτερο. Εμείς θα την αγαπήσουμε περισσότερο. Θα την πλησιάσουμε, θα δώσουμε χαρά. Όσο αυτός βλέπει ότι συμμεριζόμαστε τη ζωή του και την οικογένειά του, χαλαρώνει τους και απομακρύνεται. Τρίτο, του δίνουμε ελευθερία να είναι όποτε θέλει και του υπενθυμίζουμε και του ενεργοποιούμε τη σχέση μας θετικά. Και σε τέτοιες στιγμές του επισημαίνουμε διακριτικά. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Μήπως έχεις πρόβλημα? Όχι για μένα, αλλά για τη δική σου ελευθερία, για τη δική σου ολοκλήρωση, για τη δική σου οριμότητα. Γιατί δεν είναι προμεσχές. Ένας άνθρωπος είναι κολλημένος δικούς σου, δεν οριμάζει. Δεν οριμάζει. Αν ας πούμε ο άντρας λέει «Αχ η μάνα μου, αχ, αχ», δεν οριμάζει. Δεν βρίσκει τον εαυτό του. Αν η γυναίκα λέει «Αχ, σαν τον πατέρα μου, με φρόντιζε χρήματα, με είχαν τα πάντα και όλα αυτά». Δεν οριμάζει ο άνθρωπος. Οριμάζει όταν τιμά τον πατέρα και τιμά τον όπως πραγματικά είναι, αλλά διαφυλάσσει και τη δική του προσωπικότητα. Πρέπει να επισημανθεί σε αυτή την βάση, όπου δεν φαίνεται ότι έχουμε συμφέρον και τον πλησιάζουμε, αλλά τον αγαπούμε και του λέμε κάποια πράγματα. Αν όμως το λες γιατί εσύ νιώθεις ότι θίγεσαι, δεν πείθεις. Αν όμως πραγματικά του λέμε κάτι γιατί για τον εαυτό του, ότι είχε για μας, και όχι το λέμε με τεχνική, αλλά το βιώνουμε και το εννοούμε, πείθουμε. Αν είναι δική μας ευθύνη. Γι' αυτό όσο προσπαθούμε περισσότερο να τον τραβήξουμε κοντά μας, τόσο πιο πολύ το στέλνουμε στη μάνα του. Και υπάρχουν και, ξέρετε, δεν είναι και εύκολο. Μερικές γυναίκες έχω δει, σε αυτή βρίσκει και πολύ σκληρές να πάρει ευχή. Είναι άρρωστος ο πατέρας, άρρωστος στη μάνα και δεν τον αφήνει να πάρει τη μάνα και τον πατέρα του. Και παρακολουθεί τα τηλέφωνα, μίλησε. Και πόσες ώρες πήγες. Και πότε, γιατί άργησες. Αυτό είναι σκληρό πλέον. Αυτό είναι αρρώστια. Γιατί όπως είναι αρρώστια να είναι κολλημένος ο άντρας συνήθως με τη μάνα του, είναι άρρωστο και στη γυναίκα να είναι ανασφαλής και καχύποπτη. Και να μην δίνει ελευθερία. Και να νιώθει αυτή τη μειονεξία, να είναι μόνο μαζί της, μόνο, και να έχει τέτοια ζήλια. Αυτό είναι και ζήλια, ε. Πέρα από το κόλλημα του, γιατί σε μια ομιλία δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Όπως και η κάθε περίπτωση τελείως διαφορετική από κάποια άλλη. Μην τα γενικεύουμε, όπως μπορεί να είναι πρόβλημα. Ο άντρας είναι κολλημένος με τη μάνα και να έχει πει, μπορεί αντίστοιχα να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να ζηλεύει η γυναίκα. Και κάθε τι που θα δει με τη μάνα να το ζηλεύει και να το υπονομεύει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτή την άνεση και την ελευθερία. Και όταν δώσουμε ελευθερία, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Και μόνο θετικά κερδίζουμε κάποιον. Όχι με γκρίνιες, όχι με παράπονα, όχι με επιπλήξεις. Έτσι. Όταν υπάρχει θέμα αλκοολισμού. Πού είμαστε? Όταν έχει. Όταν υπάρχει θέμα αλκοολισμού, τελείας. Γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα. Εμείς δεν μιλήσαμε για αυτές τις παθολογικές καταστάσεις. Μιλήσαμε για καταστάσεις που είναι μέσα στα όρια. Κάποιες παθολογικές καταστάσεις ίσως πρέπει να υπάρχουν και διαζύγια και απομάκρυση. Ή απομάκρυση έστω. Μέχρι να θεραπευτικά και κατάσταση να πλησιάσουμε. Γιατί μπορεί να κάνει κακό. Έτσι. Όπως επιτρέπεται για λόγους μοιχείας στο διαζύγιο, μοιχεία δεν είναι και ο άλλος να είναι αλλού και αλλού και να είναι σε κατάσταση άρρωστη. Δεν επικοινωνεί πλέον. Σε αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται κάποια απομάκρυση για λόγους όχι έχθρας αλλά για αγάπης. Μήπως κάποτε ξηγιανθεί ο άνθρωπος και μπει σε μια διαδικασία να καταλάβει και ο ίδιος τι γίνεται. Αλλά σε αυτή η ευθύνη όμως είναι να μην βγάλουμε εμπάθεια σε αυτή την κατάσταση. Να μην βγάλουμε κακότητα. Φανταστείτε ένας ο οποίος μεθά και να μπαίνει σπίτι να πλακώνει και στο ξύλο τα παιδιά και δίνει η ζωή τους. Τι θα πεις γι' αυτό. Αν υπήρχε αγιότητα να αναλάβει κανείς τέτοιο σταυρό, πάω πάσο. Και να έχει την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα. Και αυτά σηκώνουν πολλά ερωτηματικά. Έτσι, πολλά ερωτηματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως είναι διαφορετικές περιπτώσεις που σε αυτές κανείς επιλέγει μία απομάκρυση, αλλά όχι με εμπάθεια και κακότητα, αλλά με πόνο και αγάπη και προσευχή. Μήπως τα πράγματα αλλάξουν κάποτε. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να ακόμη να κάνουμε υπομονή, αλλά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσε. Βεβαίως αυτές οι ομιλίες είναι και λίγο επικίνδυνες, γιατί κανείς τα προβάλλει στον εαυτό του και καμιά φορά δεν ισχύουν τα ίδια. Οπότε, αν θέλει κανείς πιο προσωπικά, να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Δώσαμε όμως κάποιες αφορμίες και κάποιες κατευθύνσεις. Δεν τελείωσε το θέμα για την επόμενη Δευτέρα, γιατί μετά λέει ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Αναλύει το σκοπό του γάμου. Είπαμε λίγα για τις προϋποθέσεις, θα συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεός και επιμένουμε σε αυτό το θέμα την επόμενη Δευτέρα. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.